İnsanın alışma oranı 21 gün derler. Bir insan her ne olursa olsun 21 gün sürekli yaparsa alışırmış. Biz de Ramazan'a alışmış olmamız lazım artık. Ramazan kültüründe, Ramazan'da edindiğimiz hasletleri diğer 11 aya yayabilelim diye bize hatırlatma var. Hocamızdan ricam, bunu nasıl yapacağız? Ramazan'da öğrendiklerimizi Ramazan sonrasına nasıl taşıracağız? Ve umulur ki o gece, bu gece ise Kadir gecesini kaçırmamak için neler yapalım? Ve Cenab-ı Hak ısrarla kullarına niye böylesine günler ve geceler önüne koyar ki bin aydan hayırlıdır der. Sürekli onun hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olması için sebepler çoğaltır. Tüm bunları merak ediyoruz. Eğer hocamız da hazırsa ben sözü Nurettin hocama bırakıyorum. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Allah-u Teala'dan gecemizi mübarek kılmasını diliyorum. Bu gece Kadir gecesi ise zaten mübarek bir geceye rastladık. Ama bu gece onun kaderinde Kadir gecesi değildi. Başka bir gece ise bizi Kadir gecesini yaşamış gibi kabul buyurduğu kullarından kılmasını dileriz. Çünkü Kadir gecesi bir mevsim gibi gelir geçer. Ama o geceye bağlantısı mümkün olmayanlar için yani dış dünyanın bir olayı olarak gelip geçer. Bugün dünyada 7 milyar veya daha fazla insan yaşıyor. Bunların tamamı, eğer Kadir gecesi ise bu gece, Kadir gecesi denen bir gecede yaşayacaklar. Ama biz çok iyi biliyoruz ki 7 milyar insan Kadir gecesinde bin aydan daha hayırlı bir zaman dilimi yaşamış olmayacaklar. Sadece Kadir gecesi mevsiminde onlar da yaşıyor olacaklar. Dolayısıyla Kadir gecesine ulaşmak zaman olarak Ebu Cehil'e de nasip oldu. Ebu Leheb'e de nasip oldu. Yani onlar da Kadir gecesi yaşanan zamanlarda Mekke'deydiler hem de. Ama onların kötü akıbetini, ebedi cehennemliklerini değiştirmedi Kadir gecesi. Kadir gecesi kimseyi değiştirdiği yok aslında. Kadir gecesinde temizlenen ve değişen kulları var Allah'ın. Bu şekilde bakmak lazım. Dolayısıyla Kadir gecesi bize gelmez. Biz Kadir gecesine gideriz. Onun için Ramazan-ı Şerif'in bir gecesini sadece Kadir gecesi diye belirleyip o gece işte belli farklılıklar yaparak geçiştirmek tam anlamıyla bir tehlikedir. Allah muhafaza buyursun. Bütün Ramazan'ı, 30 günü Kadir gecesi heyecanı ile yaşamak lazım. Aksi takdirde mesela 27. geceyi Kadir gecesi diye bildik, öyle oldu, garanti diyelim. 28. gece faize, yalana, kumara, harama, ana babaya karşı zulme, kardeş hakkına, kul hakkına, siyasetteki zulme, ticaretteki yanlışlara, ziraatteki hataya vesaire. Yani kulu cehennemlik yapan şeylere 28. gecede dönüyor olduktan sonra Kadir gecesi olsa ne olur? Perşembe gecesi olsa ne olur? Salı gecesi olsa ne olur? Çünkü bu bir ömür ayakta tutacak enerjinin adıdır. Eğer ben ertesi gün bunu kısa devre yaptırdıysam, benim için enerji yok demektir. Allah muhafaza buyursun, Allah'a sığınırız bu afetten. Bu sebeple Kadir Gecesi gibi mübarek mevsimlerimizi, birbirimizin kandilini kutlama görüntüsünden kurtarmamız lazım. Ashab-ı kiramın, Allah onlardan razı olsun, hayatlarına dair olağanüstü ayrıntılar denecek kadar çok bilgi var elimizde. Ama bir sahabinin öbür sahabiye Kadir Gecesi'ni tebrik ettiğine dair bir bilgi yok elimizde. Böyle bir ayrıntı yok. Sahih veya zayıf bir bilgi yok. Onların Kadir Gecesi şansları diyelim, eğer ifade doğru olacaksa, bizimkiyle ölçülemeyecek kadar çok daha fazlaydı. Yani Kadir Gecesi'nin büyüklüğüne adaylıkları bizim adaylığımızdan çok daha fazla. Buna rağmen birbirlerini bu konuda tebrik etme ihtiyacı hissetmemişler. Çünkü bu bir bayram değil. Bu bayram heyecanının yatırımıdır. Bugün biz bayramlaşır gibi Kadir Geceleşi duruma geldiysek, orijinal tipinden kendimize uygun bir tipe Kadir Gecesi'ni de taşıdık demektir. Kendi kendimize tebrikleşiyoruz, takvimleri değiştiriyoruz, hediyeleşiyoruz, tatlıları, simitleri kendimize göre belirliyoruz. Melekler ne der, ne kaydeder? Asıl bu ama. Meleklerin bizi mutlu olsun bu gecen, kutlu olsun sana Kadir Gecen diye tebrik etmediği sürece biz kendimiz pişirdik, kendimiz yedik, afiyet oldu. Kadir Gecesi'nden sonra da bayram gecesi geldi zaten, bayram da oldu. Bu tam anlamıyla bir kayıptır. Yani neyin kaybıdır? 1000 ay ibadette olma şansını kaybedişimizdir bir gecede. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple madem Kadir Gecesi üzerinde konuşacağız, özellikle Kadir Gecesi bu gece ise, inşallah bu gecedir, o heyecanla bekliyoruz. Kadir Gecesi yaşayıp yaşamadığımı ben bir dahaki haftanın bu gecesinde bilebilirim. Nasıl bilebilirim? Ben bilirim. İç dönüşümümü biliyordum. Allah sözünü duyunca bu geceki heyecanımla bir haftaki önce heyecanımı, bir hafta sonra da gerçek heyecanın ne olduğunu ben biliyorum. Kur'an benim için ne anlama geliyordu? Faiz kelimesi büyük bir ejderha gibi ürkütüyor muydu beni? Şimdi ürkütüyor mu? Bir hafta sonra ne olacağım ben? Yani bu Kadir Gecesi 1000 ay sıçrama anlamında bir gece ise, 1000 aya gerek yok. Bir hafta sonra belli olur bu. Hatta çok daha cazip bir örneği ne yazık ki hepimiz test etmek zorundayız. Bir hafta sonra eşlerimizin bizim hakkımızdaki kanaati, bizimle aynı çevreyi paylaşan mümin kardeşlerimizin bir hafta sonra, bir ay sonra bizimle paylaştıkları ortam hakkındaki yorumları. Nasıl ki bir insan hacca gidip geldiğinde büyük oranda sakal bırakıyor, ıvır zıvır işlerden uzak duruyor ve bu toplum ona ne diyor? Hacı oldu diyor. Hacdan geldi diyor. Yani bu adama ne oldu? Bizimle kahvede oturmuyor, işte gençlerle lakırdı yapmıyor, hacı oldu diyorlar. Yani haccın dış dünyadan izlenebilen bir değişimi var. Hacca giden bir insan belli şeyleri kendisine yakıştıramıyor. Mesela oyun oynanan bir kahvede oturamıyor. Ne diyorlar? cami kahvesine gidiyor artık diyorlar. Cami kahvesine. Kahvenin camisi olur olmaz ayrı bir mesele ama haklı olarak ne diyor insanlar? Cami kahvesine gidiyor. Niye? Hacı oldu diyor. Hacı oldu. Doğru mu? Doğru. Peki hac bir ay bile değil. Kadir gecesi 1000 aylık bir yatırım. Bu Kadir gecesinin bize kahve değişimi, kahve içişteki stil, insanlarla oturup konuşmadaki farklılık, kul haklarından sıyrılma, sabah namazına daha yoğun alaka, özellikle aile hukukunda İslamlaşma, Kur'anlaşma, sünnileşme getirmesi gerekmiyor mu? Hacca giden sakal bırakıyor da Kadir gecesi yaşadığına inanan Müslüman faizi niye bırakmasın? Yalanı niye bırakmasın? Namaz tembelliğine niye veda etmesin? Hayır, biz hem banka ilişkileri, yalan ilişkileri, kul hakkı, aile huzursuzluğu gibi kıyamet günü bizi tehlikeye sürecek olan bir yığın hatamıza hem devam edeceğiz hem de Ramazan'ın 27. gecesini bizim herhangi bir dahlimiz olmadan sadece kaderimizde ölüm yokmuş, 27. geceyi yaşamak varmış diye 27. gecede yaşıyor olduğum için 28. güne cennetlikler bölümünde sevk edilmiş olacağız. İslamiyet bu kadar cılız bir din mi? Bu kadar kolay mı? Niye Allah-u Teala gizledi bunu? Ve niye mesela Ramazan'ın sembolü oruçtur? Kadir gecesinin sembolü nedir? Hangi ibadettir? Var mı böyle bir ibadet? Peygamber aleyhisselamın sünnetinde yok. Ashab-ı kiram bilmiyordu. İmam-ı Azam ve onun gibi müçtehitler bilmiyordu. Şimdi Kadir gecesinin günü de ibadeti de asırlar sonrasından belirlendi birileri tarafından. Bir tuzak bu. Bir tuzak bu, tuzak. Tam anlamıyla tuzak. Kadir gecesinin namaz, Kur'an filan zikir diye bir ibadeti yok. E peki ne var Kadir gecesinde de 1000 aydan daha ağır tartıyor bu gece? Bu gece kazanmak var. Neyi? Cenneti, Allah'ın rızasını, Müslümanca yaşama dönüşümünü kazanmak var. Bunun için diyoruz ki 17 Ramazan'la 27 Ramazan arasında Kadir Gecesi diye bir fark var. Eğer Ramazan'dan 7 gün sonra ben bu farkı dış dünyaya yansıtabiliyorsam, yani beni izleyenler bunu görebiliyorlarsa ne mutlu bana. Neden? Benim takatim, gücüm dış dünyamı değiştirmeye yetiyor. Yani haramlardan kurtuldum, yalanlara veda ettim, kimseye zulmetmiyorum, namaz ihmalim yok, ebeveynime karşı tam Allah'ın istediği gibi bulunuyorum, ellerine ayaklarına kapanıyorum, dualarını alıyorum, evlatlarımla o şekilde ilgileniyorum, kafirlerle olan bağlantımı sıfırladım, müminlerle beraber yaşamaya gayret ediyorum. İşte dış dönüşümüm benim bu. Bunu becerdim. Eski günahlarıma da istiğfar ettim. Mahza Kadir gecesi beni donattı demektir. Hiç bunda tereddüdüm yok. O zaman Kadir gecesi ister 27'sinde olsun, ister 25'inde olsun, isterse de 15 Ramazan'da olsun. Ben bu heyecana ait yatırımı yaptım. Rabbim gördü. melekleri şahit oldu. Biiznillah kazandım. Kadir gecesi benim için o zaman cennet gecesi demektir. Bunları yapmayacaksam, yani Ramazan'dan 7 gün sonra, 10 gün sonra, 1 ay sonra Kadir gecesi ile Salı gecesi arasında fark yokmuş gibi ben devam edeceksem, Allah'ın haramları beni ürkütmüyorsa, kul hakkıyla mezara gitmek batırır ve bitirir beni diye düşündürtmüyorsa, o zaman da ezanı duyunca hareketlenmiyordum, Kadir gecesinden sonra da hareketlenmiyorum ise, neuzu billahi teala, Allah'a sığınırız böyle bir afetten, o zaman işte Kadir gecesi tuzaktır diyoruz. Neyin tuzağıdır? Allah bunu önümüze 1000 aylık fırsat olarak koydu, özellikle koydu. 80 sene namazlı yaşasam bu kadar kaliteli olamazdım. Fırsat olarak önümüze koydu. Şeytan, ezeli düşmanımız ne yaptı? Bütün Ramazan'ın sırrını Allah Kadir gecesine koymuş, Ramazan'ı Kadir gecesi yapmıştı Allah. Şeytan bu formülü ters çevirdi. Takvimden bir geceyi sana yeter diye beni inandırdı. İyice inanmış olmam için de bugün WhatsApp grubuma benim yüzlerce tebrik geldi. Telefonumu kilitlemek zorunda, kapatmak zorunda kaldım. Zırıltısı bitmiyor. Mesaj bir yandan, telefonlar bir yandan. Oruç tutmayanlar bile görüyorlar. Gecen mübarek olsun, kandilin mübarek olsun diyorlar. Kendi kendimize bir atmosfer oluşturuyoruz. Kadir gecesi atmosferi. Ruhunda ne var bu Kadir gecesi atmosferini? Tebrik. Sen de bana tebrik. Birbirimize tebrik. Tatlılar farklılaştı evde. Hayat aynen devam ediyor. Banka hesapları devam ediyor. Siyasette, ziraatte, ticarette, markette, sokakta, evde, eşe karşı, babaya karşı, çocuklara karşı yalan devam ediyor. Yalana devam, faize devam. Allah'ın haramları ateş gibi aileyi, çevreyi kuşatıyor mu? Kuşatıyor. Her şey devam. Tebrikler, kandil tebrikleri de devam. Peki Allah tebrikleşmemizi mi istiyor? Kadir gecesi ile ilgili tek bir ayet, tek bir hadis, tek bir müştehit imam sözü var mı? Tebrikleşin, tebrikleşin diye bir şey var mı? Yok. O zaman işte bu tebrikleşme kendi kendimize üflemekten başka bir şey değil. Kendi kendimize üflüyoruz. Allah dönüşüm istiyor, biz tebrik yapıyoruz. Yani kendimizinkini halletmiş gibi yanı başımızdakine mübarek olsun, gecen mübarek olsun, öyle dedikçe de mübarek oluyor sanki. Yahu ne yaptık da bu gece farklı olacak? Mesela cuma namazı kıldık, camiden çıktık. Elbette Allah kabul etsin, mübarek olsun diyeceğiz. Ne kadar güzel. Akşam iftar ederken elbette Allah kabul etsin, mübarek olsun, orucun kutlu olsun diyeceğiz. Kadir gecesi ne yaptık peki? Ne yaptık? Farklı bir oruç mu tuttuk? Farklı bir namaz kılın dendi de mi kıldık? Hiçbir şey yaptığımız yok. Kadir gecesi Allah yapacak ne yapacaksa, o da nedir? Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seviyorsun, beni de affet. Demek ki Kadir gecesinin parolası ve sonucu budur. Ayşe anamız radıyallahu anha, rastlamış olsam Kadir gecesine ne yapmamı tavsiye buyurursun ya Resulallah diye sormuş. Hep sorulduğu gibi ne buyurmuş? Ayşe o gün de ki Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet ya Rabbi. Demek ki bu gecedeki beklentimiz Allah'ın geçmişimizi temizlemesidir. Yani affetmesidir. Tebrik edeceksek bunu tebrik edeceğiz. Yani ne mutlu sana, Allah seni affetti diyeceğiz. Peki güzel, banka hesaplarımı kapattım mı ki Allah beni affetti? Hangi tövbe etmeyen kulunu Allah affetti bugüne kadar? Günahıyla inatlaşmış birisini affetmek var mı Allah'ta? Banka hesaplarını kapattık mı? Kullara zulmü sona erdirdik mi? Eşimizle barıştık mı? Çocuklarımızı bağrımıza bastık mı? Komşuların bizden illallah edişini sonlandırdık, helallendirdik mi? Yani biz gördük mü affın bizdeki etkilerini ki Allah bizi affetme umut taşıyoruz da birbirimizi de o aftan dolayı tebrik ediyoruz. Hatta elimizde sigara, kandil gecen mübarek olsun diyoruz. Bana gönderdiğin mesajdaki resmin haram bir görüntüden, sen WhatsApp'tan bir resim gönderiyorsun bana, profil resmi, onun üzerinden sen yanmışsın, o resmin üzerinden yanmışsın zaten. Belki de şirk olan bir görüntüyü Kadir Gecesi tebriği olarak bana gönderiyoruz. Demek ki biz meseleyi anlayamadık. Yani bu ne gibi? Bizden önceki dedelerimiz İstanbul'u fethettiler. Allah onlara rahmet etsin. 29 Mayıs gelince benim içim neşe doluyor. Neden neşe doluyor? Sultan Fatih'in silüeti gözümün önünde canlanıyor. Var mıdır yok mudur bilmiyorum ama kendimi Ulubatlı'nın yanında hissediyorum. Bunun sevinci içimi dolduruyor benim. Ama benim İstanbul'a bir katkım yok. Başkasının fethine seviniyorum. O fethin ekmeğini yediğim için de kendimi şanslı görüyorum. Kadir Gecesi böyle mi? Başkalarının, yani ashab-ı kiramın, Allah'ın salih dostlarının kendilerini ibadetlere vermiş, haramlardan sıyrılmış insanların affoluşlarını mı kutluyorum ben? Başkalarının sevincini mi paylaşıyorum? Yoksa Allah'ın Celle Celaluhu beni affetme heyecanını mı bu gece yaşıyorum? Bu ayrımı yapmadığımız sürece başkalarının sevincini paylaşıyoruz demektir. Bu gece, bu dünya 7 milyar da olsa, 7 kişi de olsa bana ait bir gecedir. Ben affolmak için heyecan taşıyorum. Ben bugün yeniden doğmak istiyorum. Bugün ben Kur'an'ımla içli dışlı onu bağrıma basmış, o beni okuyor, ben onu okuyorum gecesi yaşamak istiyorum. Benim Kadir Gecem bu olmalıdır. Aksi takdirde Ebu Hanife Kadir Gecesi'nde Kur'an'ı baştan sona hatmettiği iki rekat namaz kılmış. Yahu Ebu Hanife'nin mirasının sahibi değilim ki ben rahmetullahi aleyh. Ona verilen sevabın mirasta %50'si de bana verilecek. Para değil ki bu. Bu cennet, bu Allah'ın affı, bu mağfiret, bu Havz-ı Kevser umudu, bu Adın cenneti, bu Firdevs cenneti, bu cennetin hurisi, bu cennetin ırmağı. Basit şey değil bu. Bunu Ebu Hanife kendi adına kazandı gitti. Abdülkadir Ceylani rahmetullahi aleyh kendi adına kazandı gitti. Filanca zat kendi adına kazandı gitti. Birisi şehit olup Rabbine gidince ben de onunla aynı ülkede yaşıyorum. O da Hanefiydi, ben de Hanefiydim diye ben de şehit mi oluyorum? Hayır. Yatağında yatarken kimse şehit olmuyor. Filancanın Kadir gecesi benim gecem değil. Bana Kadir gecesi lazım. Aksi takdirde bu sekülerist hayatın, bu kapitalist ruhun, bu Kur'an'dan soğumuş toplumun, bu Allah'ın adı anılınca ürpermeyen kalplerle doldurduğumuz caddelerin ve sokakların ezip geçtiği bu bedenlerimiz ve ruhlarımızı ancak Kadir gecesi temizlerdi. Ama Kadir gecesi binlerce senedir insanlığın üzerinden bir rahmet bulutu gibi gelip geçiyor. Ancak bağrını o buluta açanlar serin bir yağmur görüyorlar. Bu sebeple takvimlerin 27. gece Kadir gecesidir diye yazması çok anlam ifade etmiyor. Bunu kendisini o geceye standart ayarlarla ayarlamış ki bunun aslı, bütünü, etrafı, çemberi tevbedir, istiğfardır. Ve bu istiğfarda nasuh istiğfar olacak, nasuh tövbe olacak. Yani tekrar geri gelinmeyen bir tövbe ile, gerçekçi bir tövbe ile, toplu kampanyalara katılıp haydi döndük mü döndük, kampanya bitince eski tas, eski hamam dendiği gibi asla öyle değil, asla değil. Nauzu billah, bu fırsatın kaçtığına büyük nedametler duyacağız kıyamet günü. Hani insan cennete girse de imanı gereği girecek inşallah, lakin Kadir gecesiyle sıfırlanıp tertemiz yapılmış olan günahlardan kurtulup cennete direkt girmek mümkünken, bir yığın mahşer eziyetinden sonra cennete girmiş olmak çok üzecek kıyamet günü bizi. Tekrar ediyorum ve iyi biliyorum ki bu sözlerim bir yığın Kadir gecesi müjdesi almış kitleler için üzücüdür. Hiç de iyi şeyler söylemediğimi bilmiyorum, biliyorum. Ama kıyamet günü bu gerçeği söylemeyip kuru vaatlerle bayramda faize devam, yalana devam, piyangoya devam, zulme devam, çalmaya devam, eşe zulme devam, çocukları ihmale devam. Yeter ki sen Kadir gecesinde toplu bir duaya hem de internet üzerinden, televizyondan amin demiş ol. Bu kadar kolaydı da sabah namazını, beş vakit namazı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına amin diye geçiren sahabe nereden korkuyorlardı ya? Onlar mı hayal aleminde yaşıyor, biz mi hayal aleminde yaşıyoruz? Biliyorum, hoşlanılmıyor bu sözlerden. Çünkü acıyı hatırlatmak da acı. Ama Kadir gecesi pahalı bir gecedir. Yaşamadığın halde 1000 aylık hayat veriyor sana. Ve bu hayatı Allah'ın razı olduğu şartlarda veriyor sana. Bu kesinlikle bedeli olan bir nimettir. Bu bedel de para değildir. Özellikle altını çize çize ve yüksek sesle söylüyorum. O gece kılınacak filan namaz da değildir. O gece okunacak 10-20 cüz Kur'an değildir. O gece okunacak 300-500 bin Yasin değildir. O gece Allah'a dönmeye, o dönüşten de bir daha geri gelmemeye karar vermektir. Bu yapılmadığı zaman herkes kendi kendini oyalamış olur. Allah muhafaza buyursun. Bir insanın şeytanın tuzağına düşmesinin hadi bir anlamı olur diyelim. Şeytan becerdi, kandırdı. İnsan kendi kendisini kandırır mı canım? Kendi kendisini kandırır mı? Bu ağlanacak bir hal değil mi? ashab-ı kiramın yapmadığını yaparak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vermediği müjdeye inanarak, Allah'ın kullarından gizlediğini, keşfettiğini zannederek, Allah gizledi, Ramazan'da bir günde yok mu? 30 gün çalışın dedi. Biraz bize indirim yap ya Rabbi diye adeta yalvarınca kulları, hadi son 10 gün çalışın dedi. Biraz daha ya Rabbi deyince tek sayılı gecelere çalışın dedi. Ama biz bunu da tek geceye bir umuttur diye. Evet, o umut da var. 27. gece umut gecesidir. Ama 25. gece de umut gecesidir. Hatta ben mümin kardeşlerimle bir hakikati paylaşayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün gördüğü bir rüyayı anlatırken ya da bir konuyu paylaşırken, bu gece Kadir gecesiydi gördüğüm şey dediğini, ashab-ı kiram o gece 21. geceydi diyorlar. 21. geceydi. Neden 21. gece? Çünkü anlattığı şey 21. gece olmuştu diyorlar. Onun için ümmetin büyük adamları 27. gece seccadeye kapanmak yerine bütün geceleri üzerine 27 yazarak mübarekleştirmeye çalıştırdılar. Çünkü o gece farklı bir şey yapmayacak zaten. 500 rekat namaz kılmayacak ki. 500 yıllık belki heyecanı doldurabilecek, istiğfar yapacak. Ben döndüm ya Rabbi diyecek. Yok artık haram bende diyecek. Kadir gecesi olacak o gece. Ben bütün mümin kardeşlerime, onlar çok hoşnut olmuyor olsalar da bu gerçeği hatırlatıyorum. Ama ben 20 sene önce Kadir gecesinin 27. gece olduğunu 100 kez duyuyorduysam, şimdi 500 kez duyuyorum. Yani gitgide Müslümanların, İslam ümmetinin Kadir gecesini 27'de kilitleme arzusu ve uyumu daha yoğunlaşmaya başlıyor. Belli ki 20 sene sonra yaşayanlar, başka gece 27'dir, asla başka gece olmaz demeyi farz görecekler. Hatta kim 27 değil de belki 21'dir dese, o ehli sünnet değildir, bu vatanın çocuğu değildir, o belki düşmandır diyecekler. Çünkü neden? Allah'a dönüşten, istiğfardan, samimi bir şekilde Allah'la savaşmak olan faizden geri gelmekten, yalana veda etmekten, kul haklarını zehir zemberek görmekten, ne kadar kopamıyorsak o kadar Kadir gecesini bir gecede ve bizim istediğimiz şartlarda sınırlıyoruz. Bu da gösteriyor ki, biz ümmeti Muhammed olarak yanlış yapıyoruz. Nedir o yanlışımız? Allah bizden bir şey istiyor. Biz o istediği şeyi kendimize göre şekillendiriyoruz. Allah istiğfar edin, geçmişinize veda edin diyor. Biz ise geçmişimize veda etmemeye, adeta Kadir gecesindeki kendi planlarımızı kılıf yapıyoruz. İşte bu bizim değerlendirme hatamızdır. Bu geceyi inşallah Kadir gecesi olarak bilelim. Umut umuttur. Ondan sonra yarın 28. geceyi yine Kadir gecesi bilelim. 29. geceyi de Kadir gecesi olarak bilelim. 30. geceyi de Kadir gecesi olarak bilelim. Ondan sonra Kadir gecesi yok. Ramazan bitti. Ama ben kendimi Kadir gecesi görmüş bir Müslüman olarak bileyim artık. ve ondan sonra ben artık Kadir Gecesi şartları yaşamış bir Müslüman olduğum için hiçbir şekilde Kadir Gecesi öncesi şartlarına dönmem diye karar vereyim. O zaman mükemmel bir Kadir Gecesi yakaladım ve benim hayatım üzerinde planları bulunan iblisi Allah'ın izniyle ve onun bana lütfettiği Kadir Gecesi sebebiyle kahrettim demektir. İşte 3 gün sonra gelen gülün adı o zaman bayramdır. O bayram bizim kurtuluşumuzdur. Nereden kurtuluşumuz? Cehennemden kurtuluşumuzun adıdır Allah'ın izniyle. Peki bu niye benimsenmiyor? Çünkü kendi kendimizi kandırmak, oyalamak daha kolay oluyor. Ne güzel Müslümanlar olarak işte Kadir Gecesi var dedik. Kadir Gecesi'ne hatta yemekler bile tahsis ettik. Bu fani dünyada 3 gün üst üste sıcak çorba bile içememiş bir peygamberin aleyhissalatu vesselam ümmetinden ol. Ondan sonra da onun sana cenneti kazanmak için sunduğu bir gecede tatlılar ye, çorbalar iç, kaymaklar ye ve sen peygamberinle cennette buluş. Keşke öyle olsa, keşke öyle olsa da ben de o da hepimiz kurtulsak o zaman. Ama Allah'ın cenneti asla ucuz değil ve bizim belirleyeceğimiz şartlara göre değil. O zaman ben cümlelerimi bitirirken Kadir gecemizi Allah mübarek etsin, tebrik ederim diye bir cümle kullanıyorum. Kutlu kelimesini kullanmıyorum. Bu kutlu kelimesi farklı anlamlar içinde kutlanıyor. Biz mübarek edelim gecemizi inşallah. Kadir gecemiz mübarek olsun. Hangi gecemiz ama? Benim haramlara veda ettiğim, ibadet tonajımı artırmaya karar verdiğim ve bunu koruduğum Allah'ın yarattığı her gecem Kadir Gecesi demektir. Mübarek olsun o gece. Bana, aileme, çevreme, ülkeme, bütün insanlara, bütün ümmeti Muhammed'e o gecemiz mübarek olsun. Bizim oluşturduğumuz, bizim heyecanıyla titrediğimiz, terlediğimiz o mübarek gecemiz. Takvimlerde yıllardır gelip geçen ama bana hiçbir etkisi olmayan gece geldi, geçti, gelecek, geçecek zaten. Ben durduğum yerdeyim ama bir gecem var ki ben durduğum yerde değilim. Allah'ın izniyle ve keremiyle sıçradım, şeytanın avuçlarından, tuzaklarından sıyrıldım, Rabbimin yoluna girdim, o gecem Kadir Gecesidir. 1000 ay geçmişime de geleceğime de dahil olmak üzere yetecek bir gecedir. Hepimize, ümmetimize o gecemiz mübarek olsun. Rabbim bunu yaşamayı, organize etmeyi hepimize kolay etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.